Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și părăiași în vecii vecilor. Amin. Mai întâi, în primul rând, vreau să-mi cer iertare. Există câteva mici diferențe între slujba grecească și slujba pe care o efectuați aici în România. Și trebuie să recunosc că am făcut câteva greșeli. This is because when a pig is used to eating in the same place. Aceasta este pentru că atunci când un porc este obișnuit să mănânce în același loc, it's very difficult for him to eat in another place. Este foarte greu pentru el să se obișnuiască să mănânce într-un alt loc. But perhaps I will learn. Dar probabil Dumnezeu mă va ajuta ca să învăț și metoda românească. Today, in honor of Saint Efrosini and Saint Paphnutio. Astăzi în cinstea Sfintei Ofrosina și Sfântului Cuvios Paphnutie. I would like to say a few words about obedience and love. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ascultare și dragoste. There's a very wonderful story which I always remember. Este o pildă foarte minunată pe care mi-aduc aminte întotdeauna. Fathers of the desert. Din părinții deșertului. There was once a very simple but good man. A fost odată un om foarte simplu, dar totodată foarte bun. Who went to a spiritual father for guidance. Care a mers la părintele său duhovnicesc căutând sfat. But the spiritual father was an evil man, a corrupt person. Dar acest al său părinte duhovnicesc era un om rău și corupt. He was a drunkard. Era un bețiv. And was living with a woman. Și trăia cu o femeie. And when this young seeker knocked on his door. Când acest tânăr a bătut la ușa sa, he told him, go away from here. Părintele său duhovnicesc i-a spus să pleacă de aici. And he said, no, I will not. Iar tânărul a răspuns, nu, nu voi pleca. God sent me. Pentru că Dumnezeu m-a trimis aici. So, he stayed outside the door for 3 days. Așa că a rămas în afara ușilor pentru 3 zile. And after 3 days, the elder came out. Și după 3 zile bătrânul a ieșit afară. And he said, why are you staying here, you horrible man? Și l-a întrebat, de ce stai aici, nenorocitule? Iar tânărul a răspuns, pentru că Dumnezeu m-a trimis. Bătrânul i-a spus atunci, mergi atunci în deșert și stai acolo un an. Iar dacă te vei mai întoarce și știi să spui următoarele rugăciuni, and I will become your spiritual father. Atunci eu voi deveni părintele tău duhovnicesc. And the simple man said, iar acel om simplu a spus, what is this prayer? Care este această rugăciune? And the elder said to him, bătrânul atunci a răspuns, Theotoke parthene here kaharito meni Mario Kyrios metasor logimeni singin exike logimenos karposis igliesu oti sotire etike sto psikonimon. He told him something that was very difficult to say in Greek. I-a spus o rugăciune foarte dificilă în limba greacă, pe care el n-ar fi putut să o spună. It's I don't know in English. Theophilaste? Translate, Virgin Mother, full of grace, blessed art thou among women. Da, era o rugăciune adresată către Maica Domnului. Well, this man was very simple. Iar acest om era foarte simplu. A urmat cuvântul bătrânului și a mers în deșert. No food, nothing. Fără mâncare, fără nimic. When he came back, iar atunci când s-a întors și a bătut din nou la ușa bătrânului and said, I'm here. Și a spus, iată, am venit din nou. The elder said, well, do you know the prayer? Atunci bătrânul a întrebat, bine, dar știi rugăciunea? Care Maria. Și atunci a spus, bucură-te, Marie, și nimic altceva. Iar bătrânul s-a înfuriat încât l-a bătut și până la urmă l-a și omorât. Iar când bătrânul a văzut că a murit, l-a îngropat și și-a schimbat viața în mod radical. I-a cerut femeii cu care locuia să, să plece. Ea a plecat și s-a făcut călugăriță. Iar el a trăit apoi o viață de sfințenie. După 3 ani, a mers din nou la mormântul acestui om simplu ca să-i scoată să-i scoată oasele. Pe mormântul său a găsit o tufă de trandafiri, o minunată tufă de trandafiri. Și pe fiecare petal a trandafirului era scris, bucură-te, Marie. Probabil că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți această pildă. Dar cel mai impresionant lucru este că atunci când i-a scos moaștele, rădăcinile acestui trandafir veneau din inima acelui om simplu. This is a story which teaches the miraculous nature of obedience. Aceasta este o pildă care ne arată puterea miraculoasă a ascultării. But it also tells us about love. Dar de asemenea ne spune, ne povestește și despre dragoste. Because this simple man went to this elder because he loved God. Pentru că acest om simplu a mers la bătrânul său din cauza, pentru că îl iubea pe Dumnezeu. And he was obedient to this elder because he loved him. Și a fost ascultător, a făcut ascultare față de acest bătrân doar pentru că l-a iubit. And his obedience came from his heart. Ascultarea lui a venit din inimă, which means it came from love. Ceea ce înseamnă că a venit cu dragoste. And because the elder changed his life. Și pentru că bătrânul și-a schimbat ulterior viața sa, after he killed this man, după ce l-a omorât pe acest om, it means that he also had love. Asta ne arată că și el avea la rândul său dragoste. And this message of love, acest mesaj de dragoste, which we see between Saint Paphnutius and his daughter, pe care îl vom vedea mai apoi între Sfântul Paphnutie și fiica sa, Sfânta Eufrosina, whom we celebrate today, pe care îi prăznuim astăzi, is the love which we must always have. Este dragostea pe care noi toți trebuie să o avem. We must never compromise in our faith. Nu trebuie să facem niciodată compromisuri în legătură cu credința noastră. We must be strong in faith. Trebuie să fim puternici, tari în credința noastră. We must never change a single tradition of the church. Nu trebuie să schimbăm nici măcar o singură tradiție a bisericii noastre. But we must do this out of love. Dar toate acestea trebuie să le facem din dragoste. Because we love the church. Pentru că iubim biserica. Îl iubim pe Dumnezeu și pentru că ne iubim aproapele. Păstrăm tradițiile biserice pentru că păstrăm legile, pentru că așa au procedat și evreii. Păstrăm legile biserice pentru că îi iubim. Love is the central teaching of all Christianity. Dragostea este esența creștinismului. And we keep the traditions of our church. Și noi păstrăm tradiția bisericii noastre. Not because we hate others. Nu pentru că i-am urât pe ceilalți. Not because we hate the innovators and new calendars. Nu că îi urăm pe cei de pe calendarul de stil nou sau cei care inovează but because we love them. Ci pentru că îi iubim. And we want to save for them what will save their souls. We want to preserve what will save their souls. Și vrem să păstrăm pentru ei și să ducem mai departe ceea ce le-ar putea salva sufletele. The stronger and harsher our message, cu cât e mai dur și mai puternic mesajul nostru, the greater must be our love. Cu atât mai mare trebuie să fie și dragostea noastră. We must be willing to give our lives for one another. Trebuie să fim dispuși să ne dăm viața unul pentru celălalt. But more importantly, to give our lives for our enemies. Dar cel mai important să ne dăm viața pentru dușmanii noștri. Because, as one father of the church says, pentru că, după cum spune un părinte al bisericii, if you want to prove that a man loves God, dacă vrei să dovedești unui om că un om iubește pe Dumnezeu, ask him if he loves his enemy. Întreabă dacă își iubește vrăjmașul. And the love of his enemy, și iubirea dușmanului său, is the source of his love of God. Este izvorul dragostei lui către Dumnezeu. I would like to leave you with just those few words. Doresc să mă retrag doar cu aceste cuvinte. Forgiveness once again. Vă cer încă o dată iertare. And I assure you, și vă asigur that pigs also can learn. Că și porcii pot învăța. They're very intelligent animals. Pentru că sunt animale foarte inteligente. Mulțumesc. Iubiților credincioși, profesorul elev face progrese. Ne scuzați că vrea să învețe românește, din multă dragoste ce are pentru credința din poporul român. Nu știu ce faptă bună am făcut noi în fața lui Dumnezeu, dar cu inima plină de bucurie vă mărturisesc, parcă nu suntem vrednici de așa slujbe frumoase care, dacă vom iubi în continuare pe bunul și atotputernicul Dumnezeu, tot anul poate vom avea. Din cauza că pentru cei care nu știți, Preasfințitul Hrisostom este profesor la Universitatea de Istorie în București și va rămâne aici tot anul și împreună cu ceilalți episcop, împreună cu un alt preasfințitul mitropolit, când se va simți bine, va veni aici să ne slujească slujba arhierească. Totul este cu binecuvântarea în al preasfințitului Ciprian, sub a cărui omofor este ascultare, este preasfințitul Hrisostom și preasfințitul Auxențiu din America, care sunt la schitul din California, Etna. În al preasfințitul mitropolit al nostru, Lasie, actualmente se află în Grecia, la preasfințitul Ciprian, unde duminică și probabil că și astăzi a slujit și va sluji de hramul Sfinții Ciprian și Justina. Duminică, preasfințiții noștri, din biserica noastră. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu, îi mulțumesc preasfințitului Ciprian, preasfințitului Hrisostom pentru talentul care îl împrăștie și îl sădește în pământul sufletelor noastre. Acest talent care cred eu că este de cea mai înaltă factură, este fără de preț pentru timpurile noastre, deși este semănat cu glasul lui atât de încet, dar se aude pentru cel ce vrea, rămâne în custodia noastră, cum îl punem în pământul sufletelor noastre și cum îl aducem în toamna rodului. Să avem grijă că vom plăti în ceasul judecății de orice cuvânt, de orice pildă, de orice slujbă, fiindcă noi suntem via sădită de Dumnezeu, vegheată de Dumnezeu și cred că nu ne putem plânge cu nimic în ceasul judecății că nu am avut ceea ce trebuia. Gard avem. lucrătorii sunt mai nevrednici și futuroși, dar iertați, e așa. Turn de veche este, nu rămâne decât să dăm rodul în ceasul când va veni Îngerul lui Dumnezeu să culeagă strugurile din care se face sângele Domnului nostru Iisus Hristos, adică fapta noastră. Iubiților credincioși, să vă rugați în rugăciunile frăților voastre, precum și noi o facem în nimicnicia noastră, și pentru preasfinții noștri, pentru Părintele David care a slujit cu noi și este tot din America. Să-i umple Dumnezeu de sănătate, să le dea Dumnezeu cât mai multă pace în această țărișoară atât de mică, dar eu zic totuși că este destul de binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Dragilor credincioși, suntem tributari, încă o dată o spun, Bunului Dumnezeu pentru aceste daruri, pentru care cred că mulți ne invidiază. Dar dacă vom fi cuminți, dar dacă ne vom ruga la Dumnezeu cu inimă curată, va avea grijă Cel ce ne-a zidit și de la El viem, să ne îmbogățească și să ne țină în această dragoste frățească, cu adevărat ecumenică. Aceasta este o slujbă ecumenică. Și nu să slujim cu papistaj, să slujim cu baptiști, să slujim cu cine știe ce triburi. Aceasta este o slujbă într-un domn, un botez și o credință. Încă o dată mulțumesc celor ce s-au ostenit astăzi și ne-au bucurat cu aceste cuvinte frumoase și cu această slujbă frumoasă. Și Bunului Dumnezeu să-i dă slavă în vecii vecilor. Amin. Este un băiat, un cetățean care are un handicap la mâini și vrea să facă proteză în străinătate și îl costă foarte mult. Cine poate să-l ajute acolo în spate, cu ce poate? Dumnezeu să vă plăcă!